सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन सिद्क यहदी इलल बिर व इन अल बिर यहदी इलल जन्न व इन अर्रजुल लयस्दुक हत्ता युक्तब इंद अल्लाह सिद्दीका। सच इससे हर खैर और नेकी के रास्ते खुल जाते हैं, बंदे की राहें कुशादा हो जाती है नेकियों की तरफ। किस वजह से? सच बोलने से। और ये बिर इंसान को असल में जन्नत की तरफ ले जाती है। बंदा सच बोलता है यहां तक कि अल्लाह ताला उसके बारे में ये लिख देते हैं, ये सिद्दीकन, ये सिद्दीक है, सच्चा है। उसका लकब ये दे दिया जाता है कि ये कल कयामत के दिन भी सिद्दीकों के साथ ही होगा। लेकिन अगर झूठ बोलता है, वह इन्नल कदीब यहदी इलल फुजूर, झूठ हमेशा बुराई की राहों को कुशादा करता है। वह इन्नल फुजूर यहदी इलल नार, और झूठ जहन्नम की तरफ ले जाता है, रहनुमाई करता है। वह इन्नल रजुल लयकذب حتى يكتب عند الله كذاب, बंदा झूठ बोलता है उसका नाम ही झूठों की सब में लिखा जाता है। इसलिए तो बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला उन्होंने कहा था, वो चलता जमीन पे था काले रंग का ये गुलाम, उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। बिलाल क्या कमाल है तेरा, उस कमालात में से एक कमाल तो ये था कि वो हर वक्त बावजू रहते, जब वजू करते तो दो रखते पढ़ लेते। दूसरा कमाल ये था, कहते हैं मैं कज़िब तो मुंज़ असलम तो, लोगों जब से मैं मुसलमान हुआ हूं मैंने एक झूठ भी नहीं बोला।